ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي عرفنا الكافي وجب الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي عرفنا الكافي وجب الكافي الحمد agama Islam agama kami kitab Al-Quran pedoman kami Allahul Kafi Rabbul Kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likul kafi rabbana al-kafi wa ya'al kafi alhamdulillah syahadiyan akidah kami syafi'iyah madhab kami sunnah ajaran kami ratib al-hadat amalan kami Allahul Kafi Rabbuna al-Kafi wajadana al-Kafi wajadana al-Kafi likulli kafi Rabbana al-Kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah sahabat Nabi idola kami keluarga Nabi kecintaan Islam saudara kami Allahul Kafi Rabbuna al-Kafi Qasadana al-Kafi Wajadana al-Kafi Likulli kafi Rabbana al-Kafi Wa al-Kafi Alhamdulillah Ahbabul Mustafa Wa hadam kami Sirna salawat Mahadantun kami Menuju rida Tuhan kami Hingga akhirat Bawalan sepanggilan kami sefermania jiwa kami solawatan sampai mati Allahul Kafi Rabbun al-Kafi Qasadun al-Kafi Wajadun al-Kafi Likullin kafi Kafan al-Kafi Wariam al-Kafi Alhamdulillah Indonesia tanah air kami Indonesia kebanggaan Indonesia kebanggaan kami merah putih.